Szóval akkor az apostolok cselekedeteiben vagyunk, és a 27. fejezetnek az első 8 versét nézzük. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogójal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramítiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékén akart behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Arisztárkosz is. Másnap befutottunk Szidónba, mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajó talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig. De mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt, Szalmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet Szétkikitőnek neveznek, és amelyhez közel van Lázea városa. Tehát azt látjuk ezekben a versekben, hogy Pált és az ő csapatát útnak indítják. Látjuk, hogy nem csak Pált, hanem ugye több foglyot is visznek Rómába. Nem tudjuk, hogy ezeket a foglyokat milyen célból szállították Rómába. De hogyha mondjuk nézzünk ilyen régi filmeket, mint a Gladiátor, vagy nem tudom, a Spartacus, vagy nem tudom, milyen hasonló filmeket, hogy akkor látjuk, hogy hát bizony ezeket a mindenféle rabszolgákat, vagy rabokat ugye vittek Rómába, és mi az a hely? Aréna, mi volt ez a cirkusz, ahol berekedtek? Nem. Na mindegy, tehát ott, ahol harcoltak, most nem fog eszembe jutni ez a hely Rómában, ami még most is megvan, ami a Kolosseum. Na, igen, Kolosseum. Tehát a Kolosseumból ugye vitték ezeket az embereket harcolni, és talán lehet, hogy itt is voltak ilyen emberek, akik ilyen rabszolgák, akiket oda vittek. Nem tudjuk, hogy mi volt, de vitték ezeket az embereket, és ott volt ugye Pál is a foglyok között, hogy elszállítsák Rómában. A leírásból látjuk, hogy Pál tartott segítője, Lukács is, ez kiderül, ugye, ahogy ő írja ezt a levelet, és azt is, hogy Arisztárkosz is vele volt. És olvastuk, hogy ez a százados, ez nagyon emberségesen bánt Pállal. Látjuk, hogy egy városban ugye megállnak, és Pál találkozhat az övéivel, találkozhat a keresztény testvéreivel, és ők gondoskodnak Pálnak a szükségleteiről. És milyen bátorító lehetett ez Pálnak, azt gondolom, hogy nagy segítségére lehetett, hogy ott volt mellette Lukács, ott volt mellette ez az Arisztárkosz, hogy meglátogathatta ezeket a testvéreket ott abban a városban, és gondoskodtak róla. Én azt gondolom, hogy sokszor lehet, hogy úgy nézünk Pálra, hogy hát itt Pál az, aki ugye fel van húzva, és megy egyedül is, nem kell neki senki. De biztos, hogy majd itt is látjuk, hogy ő is megijed majd ettől a vihartól, amiben majd belekeverednek, és ő is reménytelenek látja a helyzetet. És biztos, hogy nagyon szüksége volt ezekre a barátokra, vagy erre a közösségre. És talán sokszor úgy is gondolkozhatunk, hogy hát bizony sok esetben mit is adhatnék én ennek az embernek, vagy miben is tudnék én segítségére lenni ezeknek az embereknek, mit adhatnék, mint semmi, nem tudom őket esetleg vigasztalni, se fizikailag, se lelkileg, de én azt látom, nekem nagyon tetszik, mindig eszembe jut ilyen helyzetekben az a történet ott Jobbal a Bibliában, amikor Jobbot ezek a csapások érik, és ugye ott van egymagában, már a felesége is azt mondja, hogy átkozza meg Istent, és halljon meg, és akkor érkeznek hozzá barátai, és napokon keresztül a barátai csak ott ülnek mellette, nem szólnak semmit, csak egyszerűen ott vannak vele, és együtt éreznek vele, biztosítják őt, hogy mellette vannak, és segítik őt. Én sokszor azt látom, hogy bizony csak az, hogy valakinek a jelenléte ott van, valakinek a közelsége, az nagyon sokat jelenthet egy-egy nehéz helyzetben. És azt gondolom, hogy Pálnak is, ha más nem, nagyon is jól esett az, hogy vele tartott ez a két ember, és hogy közösséget vállaltak ezek az emberek. Úgyhogy sokszor tényleg lehet, hogy csak egy-egy telefonhívás, egy SMS, a mai korban, vagy egy Facebookra bejegyzett kis üzenet, vagy valami kis egyszerű dolog, az nagyon sokat jelenthet, azt hiszem, egy-egy embernek az életében, egy érdeklődés, hogy vagy, mi történt veled, hogy sikerült átmened ezen a helyzeten, na meggyógyultál-e már, láttam múlt, hogy egy kicsit magad alatt voltál, hogy érzed magad. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontosak, és ne gondoljuk azt, hogy ezeket Isten nem használja, vagy ne gondoljuk, hogy ezek ilyen nagyon apró dolgok. Egyszer odajött hozzám Esztergomban egy hölgy gyülekezetbe, jött be, és aztán a biblióra végén odajött hozzám, és csak azt mondta, hogy hát, nagyon rossz kedvem volt, hogy idejöttem, de hogy bejöttél, egy rámosolyogtál, és ez úgy egész napomat megváltoztatta. És igazából csak egy ilyen egyszerű kis gesztusok, igaz, bizony tényleg sokszor nem is gondoljuk egy-egy embernek, mit jelenthet, és hogy mi ment keresztül éppen azon a napon, és akár csak egy öleléssel, egy készszorítással lehet, hogy éppen át segítjük őt egy nehéz pillanaton. És látjuk itt ebben a néhány versben, hogy bizony nagyon nehéz körülmények között hajóztak. Látjuk, hogy nem tudnak kikötni, hogy állandóan szembe széllel küzdenek, hogy nagy kifejtésbe kerül az, hogy egyik helyről eljussanak a másikba, és látjuk, hogy ez már valamit így előrevetít, hogy valami nehézség fog történni itt, vagy valami azért nem gömbölyű ezzel az utazással kapcsolatban. És ugye ez a folyamatos ellenszél, ez a folyamatos nehézség meghosszabbította nekik az utazásukat is, és ugye ennek majd későbbiekben itt szerepe lesz, hogy ez így elhúzódott. És azt gondolom, hogy ha ezt úgy próbáljuk ugye az életünkre alkalmazni, hogy bizony milyen nehéz ugye az ellenféllel szemben utaznunk és élnünk, hogy sokszor esetleg így ezt tapasztaljuk, hogy tényleg úgy érezzük, hogy minden összeesküdött ellenünk, hogy minden ellenem dolgozik, minden körülmény ellenem munkálkodik, és ugye meg kell gyűrköznöm, meg kell vívnom, harcolnom ezekkel a nagy viharokkal, vagy nagy szelekkel, és nem jutok előrébb egyik helyről a másikra. Nem tudok kikötni, nem tudom elérni azokat a célokat, ahol el szeretnék jutni. És itt még csak látjuk, hogy bizony ez csak a kezdet itt ebben a helyzetben. És ez egy kicsit ilyen ijesztően hangzik, de azt látjuk, hogy bizony az életünkben jönnek ezek a viharok, és nekünk ezekkel szembe kell mennünk, és Isten erre hív, hogy harcoljuk meg ezeket a viharokat. Menjünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy mi történik ezzel a kis csapattal. A 9. verstől a 13. versig. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is vezedelmessé vált, hiszen a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy hajózás nem csak a rakmányra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgony, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Hogyha van kedved majd a Biblióra után itt megnézheted ezt az utat, itt az ilyen vastag kék vonallal fel van rajzolva ezen a térképen itt a falon. És látod, hogy honnan, hová is igyekeztek Pálék, és milyen állomásaik voltak. Látjuk itt, hogy Pál figyelmezteti a hajósokat, hogy nem kellene tovább menniük, hiszen ez az időszak már nem a hajózásra alkalmas. És ugye azt gondolhatnánk, hogy Pál okoskodik, hiszen miért is, honnan is szedhetné Pál ezeket az infókat, vagy honnan is lenne neki tapasztalata, vagy tudása arról, hogy most vajon tényleg ez az időszak nem alkalmas a hajózásra. Ő csak egy rabbi, vagy egy zsidó vezető, honnan is szedhetne erről így információkat. De én érdekes, hogy Pálnak volt ezzel kapcsolatban tapasztalata, hiszen eddig az elmúlt éveit azzal töltötte, hogy utazott, és bizony nagyon sokat hajózott, és a korintusi levélben írja azt is, hogy már kétszer volt hajótörése. Tehát tudta Pál, hogy milyen egy hajóút, és tudta, hogy mikor érdemes elindulni hajóval, esetleg mik a jelei annak, hogy most nem érdemes neki indulni ennek az útnak. De látjuk, hogy ez a hajótulajdonos és maga a százados, ugye a vezető, a parancsnok nem törődött Pállal, vagy nem figyeltek Pálnak a szavára, és ugye elindulnak erre az útra. Hát nézzük meg, hogy mi lesz ebből a 14. verstől a 19. versig. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurakvilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az megállval ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakokat. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötözték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtiszi tengerről zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodortattak tovább. A vihar hevesebben tombolt bennünk, a vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajó terhét, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Tehát elindulnak, ugye azzal tapasztalják, hogy egy déli szél fúj, és ránézel a térképre, ugye akkor az ugye viszi őket fel Róma felé, akkor ez ugye alkalmas lesz arra, hogy elérjék a céljukat. De aztán, ahogy elindulnak, egy hatalmas vihar támad, és olyan hatalmas ez a vihar, hogy nem tudnak ellene semmit tenni. Szerintem csak rábízzák a hajót erre a célra, és ez viszi ő, amerre ő neki a kénye kedve van, és ugye nem tudnak ez ellen semmit tenni. Nem tudják irányítani a hajót, nem tudják elérni a céljukat. Látjuk azt is, hogy kénytelenek kidobálni a felesleges holmiaikat, a saját kezeikkel ugye megválnak a hajó felszerelésétől, mindenféle fölös tehertől, és nem maradt más, csak az, hogy reménykednek, hogy valahogy megúszszák ezt a vihart. És néhányan itt azért vezetünk, vagy vezettek, és tudjátok, hogy milyen az esetleg, amikor egy autóval ugye megcsúszol, nem tudom, hogy tudjátok-e, de hát azért talán volt ebből egy kis tapasztalat, hogy bizony ugye ott is vannak helyzetek, amikor tudsz mondjuk korrigálni, de van, amikor semmi, amikor teljesen jeges az út, csak megy az autó, és teljesen irányíthatatlanná válik. Ugye volt nekünk is néhány ilyen alkalmunk, Ausztriában voltunk egyszer egy nagy hegyen, és nagyon felültne, tegyünk majd benne az erdőbe, ott gyorsabban levágjuk a nagy szerpentint. Hát igen, csak ugye bent az erdőben ugye egész nap nem sütött oda be a nap, és a kinti út ott a hegyen kívül ott teljesen száraz volt, és felszáradt, felolvadt a jég is, a hó is, De hát bent ez ugye az erdőben nem így történt. És hát egy emelkedőnél megálltunk mi is, és aztán elindultunk visszafelé. És hát ez nagyon izgalmas volt, most már főleg így visszanézve. Bent hátul a három gyermek a kocsiban, azért megijedtünk ebben a helyzetben, és hát ott sem tudtam igazából korrigálni, és nem tudtam én irányítani az autót, de aztán hál' Istennek megúsztuk. És ugye ezek nagyon félelmetes helyzetek, nagyon aggodalommal tölt el, hogy ugye nem tudod irányítani azt az autót, nem tudod irányítani azt a hajót. Csak mész, csak visz az a szél, az a jég, az az út, amerre ő gondolja, és csak reménykedsz, hogy valahol majd megállsz, és épp bőrrel megúszod ezt az egész kalandot. És ugye milyen ijesztő az, amikor minden az életünkben történik, hogy jön ez a nagy vihar, és elveszítsük az uralmat az életünk felett, és csak visz minket ez a vihar valamerre, és nem tudjuk, hogy úgy mi lesz ennek a vége. És ugye mi emberek lévén mi nagyon szeretjük azt, amikor mi tudunk irányítani, és mi irányítjuk a dolgokat, és szeretjük a kezünk között tartani ezt a kormánypálcát, és szeretjük tudni, hogy na mi fog történni, és merre fogunk menni. De amikor ezen gondolkoztam, hogy igen, mi szeretjük ezt a vezetést így magunk kezébe tartani, de a kérdés az, hogy vajon tényleg tudjuk-e, hogy merre tart az életünk. Hogy valóban tényleg te irányítod-e az életedet. Hogy valóban tényleg van-e szabadságod ebben, hogy te irányítasz. És én tudod, azt látom, hogy az emberiség történetében ez a legnagyobb becsapás. Hogy nagyon sok ember azt hiszi, azt gondolja, hogy ő irányít. Hogy az ellenség elhiteti az emberrel, hogy te vagy az életed felett az Úr, a te akaratod érvényesül, úgy van, ahogy te szeretnéd, amit te szeretnél, de valójában ugyanaz történik, mint Évával, ugye, és Ádámmal az édenkertben, hogy a gonosz elhiteti az emberrel, és elhitette ugye ott Ádámmal és Évával is, hogy át, egyél nyugodtan arról a fáról, nem fog semmi történni. Olyan leszel majd, mint Isten. És ugye akkor majd ott a te kezedbe lesz a hatalom, a te kezedbe lesz az irányítás, a döntés. Majd az lesz, amit te akarsz. Csak így nyugodtan tedd ezt meg. És valójában Ádám és Éva kezében nem kerül semmiféle irányítás. Nem kerül semmiféle vezetés. Hanem éppen bekerülnek egy nagy-nagy csapdába, egy nagy-nagy hazugságba. És ugye ma is sokan elhiszik ezt, hogy ők irányítják az életüket. De valójában nem az urai az életüknek. És nem ők irányítják az életüket, hanem valami alatt vannak, valaminek a fogságában vannak, valaminek az uralma alatt vannak. És valójában itt teljesen ki vannak szolgáltatva, hogy a testnek, a test kívánságainak, a saját vágyaiknak, annak, amit ez a világ, e világ kínál nekük, amit ez a világ diktál, és ugye azt kell tenniük. És igazából nincsen szabadságuk arra, hogy döntsenek, hogy merre menjenek. Nincs szabadságuk arra, hogy nemet mondjanak. És pontosan olyanokká válnak, olyanokká tudunk válni mi is, mint ez a hajó, hogy belekerül ebbe a viharba, és csak így sodródik ezzel a viharral, ezzel a széllel, és nem tud ellene semmit tenni. És mégis azt gondolja az ember, hogy teljesen jó helyen van, hogy teljesen az uralma alatt tartja az életét. És ugye azt hangsúlyozzák, hogy de én szabad vagyok, azt teszem, amit akarok, úgy élek, ahogy én akarok, és mindig azt történik, ami az én akaratomban van. És szomorú ugye, hogy magát a kereszténységet sokszor az emberek úgy látják, hogy valójában ez a ez a megkötözöttség, és hogy mi nem vagyunk szabadok. De ugye nem értik meg az emberek, el van takarva a szemük, hogy valójában mi szabadok vagyunk. Hogy én szabad vagyok, mert nemet tudok mondani. Hogy ellen tudok mondani annak, hogy nem teszem meg. Hogy nem, nincs rá szükségem, hogy van erőm azt mondani, hogy nem élek ezekkel a dolgokkal. És ezek az emberek pedig, akik benne vannak ebben a viharban, ezek azt mondják, hogy de hát én szabad vagyok arra, hogy igyak, füvezzek, vagy kicsapongóan éljek, vagy bármiféle dolgot megtegyek, és ha akarom, akkor nem teszem. De ugye itt van a nagy becsapás ebben, hogy azt mondják, hogy hát ha akarom, akkor nem teszem. Csak nem tudják nem tenni. Nincs meg rá ez az erő, nincs meg rá az a szabadságuk, hogy megtegyék, hogy elengedjék. És igazából ugye a rabjává válnak, megkötözötté válnak ezek az emberek. És ugye viszi az életüket ez a vihar, viszi ez a szél az életüket. És nem uralják, nem tudnak uralkodni rajta. Csak mennek egyik helyről a másikra, egyik szigetről a másikra, egyik kikötőből a másikba. És nem változik semmi az ő életükben. És tudod, a kérdés az, hogy vajon tényleg a mi életünkben, a te életedben, hogy vagy ezzel, hogy ki az, aki uralkodik, ki az, aki vezeti az életedet, hogy van-e ebben tényleg szabadságod, vagy pedig ott vagy egy ilyen megkötözöttségben, hogy valaminek a rabja vagy, hogy valami így viszi az életedet, és abban a hazugságban élsz, hogy én szabad vagyok, én ezt megtehetem. Nézzük meg, hogy mi történik a 20. versben. Mivel pedig sem a napot, sem a csillagokat nem látszottak több napon át, és erős viharton volt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Hihetetlen félelmetes lehetett ez, hogy ugye több napon keresztül ugye nem látják a semmiféle égi testet, ugye nem tudnak tájékozódni, nem tudják, hogy merre lehetnek. Ugye abban az időben, sőt a mai napig is ugye a hajók látják az égi testeket, a csillagokat, és tudják, hogy merre jártak. De ugye akkor erre támaszkodtak egy semmi másra, ugye nem volt semmiféle ilyen navigációs rendszer, nem voltak műholdak, nem volt semmiféle iránytű, hogy esetleg valahogy tájékozódjanak, és csak ezekre támaszkodtak, és ugye tombol a vihar, eltakarja a napot, a csillagokat, a holdat, és ugye nem tudják, hogy merre vannak, merre járhatnak. És ugye megy ez napról napra, egyik nap a másikat követi, nem történik semmiféle javulás, és oda jutottak, hogy bizony akkor itt vége. És minden remény elveszett, nincs remény a megmenekülésre, kilátástalanná vált az egész helyzetük. És azt írja itt Lukács, hogy mindenki így gondolkodott, tehát azt gondolom, hogy maga Pál is, hogy egyszerűen innentől kezdve nincs tovább. Tehát kész, vége, el fogunk veszni, el fogunk süllyedni, és meg fogunk halni itt a tenger közepén. És ugye itt látjuk, hogy az volt a problémájuk, hogy nem volt nekik ilyen tájékozódási pontjuk. Nem volt semmi, amihez mérjék a helyüket. És ugye ezért teljesen így elcsúszott, szétcsúszott a helyzetük. És ott azt látom én is, hogy mennyire szükséges az ember életében ezek a tájékozódási pontok. Hogy így tudjuk, hogy merre tartunk, hogy merre megyünk. Hogyha nincsenek meg ezek a tájékozódási pontjaink, biztos te is voltál így este fölkelsz éjszaka a lakásba, és akkor így hirtelen, hol vagyok, mi van, ki kéne mennem a mosdóba, és akkor, na akkor, ha ott van valami kis fény, akkor arra kell kimennem, ugye, az az irány, az a cél. És ugye belövöd azt a célt, és akkor a mész. Akkor útközben ugye a gyerekek otthagyják a játékokat, a legókat, és belelépkedsz, és belerúg az asztalba, a fotába, a nyalóba, és ki a fene tolta ezt ide, ez még este nem volt itt, amikor lefeküdtem. De hát ugye kellenek ezek, hogy oda találj, ezek a tájékozódási pontok, különben ugye elveszel, eltévedsz. És milyen szomorú látni ugye az embernek az a helyzetét, az emberiségnek a helyzetét, hogy bizony egyre lejjebb süllyed az ember, és egyre mélyebben van, így erkölcsileg is, és mindenféle tekintetben, és ugye egyre ilyen kezelhetetlenné válnak a problémák, ugye a kormányok, a vezetők nem tudják megoldani ezeket a helyzeteket, és ugye mindenféle problémákkal szembesülnek, legyen az erkölcsi, vagy gazdasági, vagy etnikai, vagy politikai dolog, de nem tudnak változást hozni. Csak gondolkozz el ezen a helyzeten, hogy mennyire ugye szét tolódott a társadalom, hogy mennyire gazdag emberek vannak, és milyen mély szegénységben vannak emberek. Hogy a világnak egy része, ugye ma mi magunk is beleértve, mennyire jól élünk, hiszen vannak emberek a mai pillanatokban is, ahogy itt mi itt vagyunk, hogy bizony emberek meghalnak, gyerekek meghalnak, mert nincs mit enniük. Csak most, ha belegondolsz, ugye ott van az arab világban most milyen forrongások vannak, ugye Líbiában is, hogy vezetők ugye repülőkről lövetik az embereket, hogy megtartsák a hatalmukat, hogy fenntartsák a diktatúrájukat, és ugye nem beszélve Ázsiában is tovább, vagy Afrikában, hogy milyen éhezések és szörnyűségek történnek. De itt Európában, vagy akár itt Magyarországon is, ugye mennyire szélsőségek vannak, hogy bizony mennyire gazdaggá tudnak válni emberek, és némelyek meg ugye mennyire mély szegénységben élik az életüket. És ugye milyen nagy a bűnözés, hogy az emberek milyen dolgokba belemennek, és látjuk, hogy valójában ugye nem tudják a kormányok megoldani a problémát. Hiába van unió, hiába vannak szervezetek, hiába hoznak döntéseket, de valójában nem. Azt kell mondani, hogy nem, nincs előrelépés, hogy nem javul a helyzet, hogy nem lesz jobb, hogy próbálnak megtenni mindent, de nem javul a helyzet. És ennek az oka az, hogy mindazokat a régi bevált tájékozódási pontokat az ember ugye elhagyja, és valami egész más felé megy. És azokat a tájékozódási pontokat, vagy azokat a ilyen sziklákat, amikre így lehetett építeni, amik ilyen nagyon biztosak voltak az emberiségnek a történelmében, amik ezer és ezer évre visszanyúlnak, ugye azokat a mai kor embere azokat úgy elhagyja, és elfordul azoktól. És ugye felrúgják ezeket a több ezer éves erkölcsi normákat, amikre országok épültek. Azokat a normákat, amikre emberek millióinak az élete épült. Felrúgják azokat a régi jó bevált példákat, és ezeket a jó tájékozódási pontokat elhagyják, és fellátod ez ellen az ember, és valami egész újat keres. És ugye ennek a vége az, hogy ide jut az ember, mint ezek a hajósok, hogy nincs remény, hogy teljesen szétcsúszik az élet, teljesen reménytelenségbe torkolik ez az élet. És ugye azt kiáltják itt, hogy vége, hogy innen nincs menekvés. És nagyon szomorú így látni az embert, de valójában ez történik ma. Ma ebben a korban élünk. És lehet, hogy ez szomorú hallani, de nem is lesz jobb. Akkor válik ez majd jobbá esetleg, hogyha itt ébredés lesz, ha emberek Istenhez jönnek. Mert senki más nem tudja megváltoztatni ezt. Senki más nem tudja az életünket jobbá tenni. Csak akkor, hogyha visszamegyünk ezekhez a régi jó bevált tájékozódási pontokhoz, hogyha elkezdjük ugye azokat alkalmazni az életünkre. Mert abban benne van, hogy szeresd a fele barátodat, hogy ne kívánj többet, ugye, hogy elégedj meg. De ugye ma ezt látjuk, hogy az embernek nem elég egy autó, egy nagy autó, egy jó autó, hanem még kell kettő. Nem elég egy nagy ház, hanem kell egy sokkal nagyobb. Nem elég egy milliárd, hanem kell még egy milliárd mellé. És van egy, hát nem is tudom, ki mondta. Egy nagyon valami gazdag ember mondta, hogy mi hajtja még őt. És akkor azt mondta, hogy itt a következő dollár. Van valami mondásra pontosan, de nem tudom, de ez volt a lényege. Hogy ez a következő, ugye még egy, mindig még egy kell. És ugye hány ilyen ember él, akinek teljesen megvan mindene, de mégis kell még egy. És ugye nem elégszik meg. És ez azért, mert teljesen így az ember kifordul önmagából. És ugye ezek a tájékozódási pontok az életünkben, ugye azok az emberek például, akikre felnézhetünk, akik istenfélőek, akik például, mint Pál, aki azt mondja magáról, hogy legyetek az én követőim, mintképpen én Krisztusé, hogy kövessünk ilyen embereket, legyenek ilyen emberek a példáink. Kérdezzük meg őket, hogy ők hogy élnek, hogy mit tesznek, hogyan tennének a mi helyünkben egy-egy helyzetben. És legfőképpen természetesen a mi legnagyobb tájékozódási pontunk az Istennek az igéje. Ez maga Jézus szava. Ő maga. Ő az a hajnal csillag, amire mi felnézhetünk. És ugye mindig egy biztos pont. Ő mindig ott van. Az a csillag az égen ugye mindig ott van. Aznak nem változik a helye. És mi erre biztosan mindig nézhetünk. És bármilyen vihar is van a mi életünkben, ő mindig ott van. Ő mindig jelen van. És mindig segíteni szeretne, és és a segítő karját nyújtja felénk. És nekünk, a mi életünkben ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Hogy ott legyen Istennek a szava, Istennek az igéje. Hogy ott legyenek olyan életek, emberek előttünk, a környezetünkben, akikhez mehetünk, akikre felnézhetünk. De ahogy mondom, legfőképpen Istennek a szava, Istennek az igéje. Hogy olvassátok azt, hogy olvasd azt, hogy keresd azt, hogy ő vezessen, ő irányítson, hogy ez legyen a mai korban, ugye, ilyen modern akarunk fogalmazni, a te navigációs rendszered, a te GPS-ed, aki irányítja az életed, aki azt mondja, hogy tarts jobbra, vagy itt a következő kereszteződésnél fordulj balra, vagy azt mondja, hogy fordulj vissza, hogy kövesd őt. És hogy amikor azt mondja, hogy újra tervezés, akkor várj meg, és hogy újra tervezze, és hogy azt az irányt kövesd. Hogy Isten igéje legyen ez az abszolút tekintély, ez az abszolút elsőség az életünkben. És arra támaszkodjunk, azt kövessük. Mert ez az, amire építhetjük az életünket, és akkor nem fog szétcsúszni. Akkor nem fog az életünkben ilyen káosz uralkodni, és ilyen káoszba kerülni. Mert megkérdezheted azt, hogy oké, akkor nem lesz, akkor minden rendben lesz, akkor nem lesznek ilyen viharok az életünkben. És biztosan mondhatom, hogy lesznek viharok, mert minden életben van vihar. De biztos lehetsz abban, hogy nem kell ilyen reménytelenségben lenned, hogy nem kell ilyen szétcsúszásban lenned. Hogy nem kell ilyen kétségbeesésben lenned. Hogy a rossz döntésed, a rossz döntéseink ide vezessenek. Mint ahogy ezeket az embereket, ugye a rossz döntésük ide vezette. Hogy az embert a rossz döntései ide vezetik. Hogy az egész társadalmunk, hogy az egész világunk megremeg. Hogy amiben most átmegyünk, ugye ez a gazdasági válság. Hogy ez így megrázta. De az emberek ugye nem ébredtek föl ebből sem, hogy nem eszmél, hogy nem gondolja át. de neked nem kell ide eljutni. És idejében ugye megállhatsz, és fordulhatsz, és irányíthatod az életedet, vagy irányíthatja Isten a te életedet. És persze, ugye lesznek viharok, és biztos, hogy szembe kell néznünk majd nehézségekkel, de ezeket a viharokat tudjuk, hogy Isten valamiért megengedi, és nem esetleg azt kell mondani, hogy jaj, most az én rossz döntéseim miatt kerültem ebbe a viharba, mert ugye kerülhetünk ez miatt is, és kerülhetünk, vagy lehet az miatt is egy nehézségben, mert te rosszul döntöttél, mert úgy döntöttél, ahogy döntöttél. De egyszerűen kerülhetünk azért is viharba, mert egyszerűen valamiért Isten ezt megengedi. Valamiért Isten úgy gondolja, hogy kellenek ezek a viharok az életünkben. És hogyha már benne vagyunk ebben a viharban, akkor nem kell, hogy ilyen kilátástalannak érezzük, vagy éljük meg ezt a helyzetet. És nem tudjuk, hogy ugye miért engedi meg Isten ezeket a helyzeteket. És nincsenek is rá pontos válaszok, hogy például ugye itt van Pál apostol, vagy csak ilyen szenvedő alany ennek az egésznek, hogy ő mondtam, hogy ne menjünk, én mondtam, hogy hát jobb lenne ott maradni, bárcsak rám hallgatnának, ugye, és te is lehet, hogy így vagy, hogy jaj, mondtam, hogy nem kéne, de most meg itt vagyok, és szenvedek ez miatt a helyzet miatt, és leg egy más ember miatt, egy más embernek a rossz döntéséből. Nézd az autóddal, puf, nem adják meg az elsőbséget, kész, és ugye összetörik a szépen az autód. És egy más embernek a figyelmetlensége vagy hibája miatt ugye te szenvedsz, és neked van károd ebből. De, és ugye ott van Pál is esetleg ebben a helyzetben, és széttárja a karját, hogy na uram, és ez most miért van? Most ezt miért engeded meg? Sokszor felteszünk az életünkben, hogy de uram, miért? És sokszor nem tudjuk a válaszokat. Én magam beláttam azt, hogy nem kell mindig kutatni a választ, hogy miért. És nem is szeretem azt, amikor mindenre megtaláljuk a választ, vagy mindent megmagyarázunk, hogy hát ez azért történt, mert, és akkor ugye ez és az. És ugye amikor ilyen magyarázatot hallok, akkor minden esetben, szinte kivétel nélkül, ugye mi, az emberén, aki ezt magyarázza, mindig jól jön ki. Hát mindig úgy van ez forgatva, hogy hát én itt vagyok csak egy szenvedő alanya ennek az egész helyzetnek. Hogy hát gyorsan hajtottam, és puf, belementem az első autóba, de hát azért mentem gyorsan, mert és ugye megmagyarázzuk. És különben ő volt a hibás, mert mit szösznötel ott előttem ezzel az autóval. És ugye megmagyarázzuk. De sokszor ugye nincs nem kell megmagyaráznunk, vagy nem kell ilyen miérteket keresnünk, hanem egyszerűen el kell fogadnunk, hogy valamiért ez megtörténik. És valamikor persze megértjük a miértet is, és tudjuk, hogy Isten miért engedte ezt meg, de inkább, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor inkább azt figyeljük, hogy Isten mit akar ebben a helyzetben az életünkkel kezdeni. Hogy mit akar ezen keresztül bennünk munkálni. Hogy vajon mi haszna lesz ebből majd az életemnek. Mit kamatoztathatok ebből. Mi az, amit majd én ebből felhasználhatok később az életemben. Nagyon tetszett ez a mondás, a tanító mondta, hogy ebben a helyzetben inkább arra bátorít, hogy nyisd ki a szívedet és a füledet, hogy Isten mit akar majd mondani, vagy mit akar ebben a helyzetben tenni veled. És amikor egy viharban vagy, amikor ilyen nehézségben van az életed, akkor így nyisd ki a füledet, hogy Isten mit fog mondani. És ugye nem tudod, hogy miért, de fogod tudni, hogy Isten mit tett veled ebben a nehéz helyzetben. És sajnos, hogy az életünkben vannak ezek a nehézségek, ezek a nyomorúságok. De menj bele úgy, vagy menj ezen keresztül úgy, hogy így nyitva vagy arra, hogy Isten mit végez majd ezen keresztül a te életedben. És lássuk meg, hogy itt Pálnak a szíve is, azt gondolom, ebben a helyzetben nagyon nyitva volt. Hogy ebben a viharos, reménytelen, kétségbe esett helyzetben is Pál találkozik Istennel. És a 21. verstől olvassuk. Mint hogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megparancsolta, vagy ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Elsőre nem hangzik túl jól Pától, hogy na én megmondtam nektek, fiúk, hogy mit kéne tenni. Ugye ez a tipikus ilyen kicsit ilyen kárhoztató szövegnek néz ki. Biztos te is voltál már így, hogy én megmondtam neked, hogy mit kéne tenni. Látod? Nem hallgattál rám, és most tessék, itt van. Akkor most old meg, tessék, ugye? Biztos voltál már így. Én néhány szót csak. De ugye mindjárt voltunk már így, amikor esetleg így ilyen türelmetlenül beszéltünk másokkal. Én hiszem, soha. Na, vannak ének, akik soha. De én hiszem, hogy Pálnak, tehát itt Isten tanítani akarja ezeket az embereket. És Pál nem egy ilyen károsztató hozzáállással közeledik meg, hanem egyszerűen csak emlékeztetni akarja ezeket az embereket, hogy emlékeztek, mit mondtam. És hogy ugye itt több mint 200 ember van a hajón, 276 ember van a hajón, és hiszem, hogy Pál kihasználja ezt a lehetőséget, hogy emlékeztek, mit mondtam? Hogy ez Istentől volt ez a dolog, ez a terv, vagy ez a szó, amit én mondtam nektek. És itt van a következménye. De akkor, most ugye itt jön a bátorítás, hogy van megoldás. Hogy hiszem, hogy ez egy ilyen tanítás volt ebben. Ez egy módszere volt Pálnak, hogy felkáltsa az embereknek az érdeklődését, hogy emlékeztesse őket, hogy aztán el tudja őket vezetni, hogy fel tudja nekik, vagy felismerjék ezek az emberek, felismertesse velük, hogy és itt van a megoldás. Hogy ez volt, ez a következménye, én szóltam, én mondtam, de nézd meg, hogy mi következik most. És azért hiszem, hogy így beszél Pál velük, ezért mondja ezt Pál. Tehát ugye ezt ne kövessük, ezt a módot. Mert hogy így, hogyha így beszélünk, akkor legyen meg ennek a felemelő része is, vagy a kegyelem része is, a bátorító része is. Tehát figyeljünk arra, hogy az embereket így ne verjük ezzel, vagy ne ítélkezzünk az embereket. Hogy na, én megmondtam, így kéne tenned, látod? Tessék! Amit akkor most ugye szoktuk mondani, hogy amit szakítottál, azt akkor szabod, és akkor ez az életednek a következménye. Hát ugye nem ez a módja, vagy nem így látjuk Pálnak is az életében, hogy ő így cselekedne. És milyen lenyűgöző, hogy ott van Pál, ő is kétségbe van esve, és ebben a helyzetben valahogy itt találkozik Istennel. És látod, milyen szép ez, hogy Isten ott van ezen a hajón. Hogy ott van ebben a viharban. Hogy nem hagyta el Pált. És a legnagyobb vihar közepében is Pál hallott Istentől. És tudod, ez a legfontosabb dolog. És én azt hiszem, hogy a mai kor keresztényének ezt meg kell tanulnia. Hogy a legnagyobb viharjainkban is megtanuljunk kommunikálni Istennel, megtanuljunk Istentől hallani. Én azt gondolom, hogy mai kor keresztényje, én magam is elkényeztetettek vagyunk, és hogyha a legkisebb problémánk van, ugye, akár elromlik egy picit az autónk, nem működik a mobiltelefonunk, vírus jön a számítógépünkre, akkor hát az egész napunk az teljesen borzasztó tud lenni, ugye. Ha elromlik a mosógép, elromlik a mikrohullámú sütő, úristen, hogy melegítem meg a kávémat, most be kell kapcsolnom a tűzhelyt, hát úristen, mi lesz, ha nem, ugye. És tehát teljesen ilyen kész üldöztetésnek érezzük, hogyha valami ilyesmi történik velünk. És ugye a legapróbb ilyen kis problémáinkra is nagyon fel tudunk háborodni és horkanni Isten ellen. És ugyanúgy, amikor nagyobb a hely, nagyobb, tehát tényleg esetleg, amikor komolyabb problémáink vannak, nehézségeink, így hajlamos az ember arra, hogy ezekben a viharokban, ezekben a nehézségekben, hogy ne találkozzon Istennel. És tudod, nem tanuljuk meg, úgy érzem, hogy nem tudjuk megtanulni, vagy nem tanultuk meg, hogy így hogyan halljunk Istentől ebben a helyzetben. Hogyan tartsuk puhán a szívünket. Hogyan tartsuk nyitva a fülünket. Hanem egyszerűen ilyenkor bezárkózunk és hisztizünk. Hogy Istenem, ez miért van, miért engeded meg, miért van ez a vihar az én életemben. És elszalasztjuk annak a lehetőségét, hogy Istennek a hangját meghalljuk ebben a viharban. És milyen gyönyörű már az, amikor Isten a viharban megszólít minket. És milyen gyönyörű az, hogy meg is halljuk. Micsoda nagy dolog az, hogy ott van Pál ebben a viharban, és ezzel a 276 ember elé oda tud állni, és azt mondja, hogy meg fogtok menekülni. És a hajatok szála sem görbül el, és minden hajatok szála megmarad. És ne aggódjatok, mert az én Istenem, akit én szolgálok, ezt mondta nekem. Hogy milyen gyönyörű az, amikor mi meg tudjuk hallani. Mert képzeld el azt, hogy ott vannak ezek az emberek. És ilyen helyzetben az embernek a szíve azért megpuhul ezekre a dolgokra. Amikor ugye a halállal szembenéz, akkor ugye mindenbe kapaszkodik. És azért azt gondolom, hogy attól ez nagyon is számított. És egy ilyen viharban, amikor ilyen viharban van az életünk, hogy mennyire számít, hogy mennyire sokat jelent az, amikor Istentől hallani tudunk. Hogy amikor már úgy érezzük, hogy nincs tovább, akkor Istentől jön valami. Jön egy bátorítás. Jön egy szó. Hogy itt vagyok, veled vagyok, tarts ki, menj tovább. Ne aggódj, ne félj. Maradj hűséges, csak tarts ki, és meglátod a gyümölcsét. Mennyire fontos ezt meghallani. És ugye ilyen helyzetben, hogyha ott is vagy abban a tüzes kemencében, tovább tudsz lépni. De ott a kulcsa, hogy puha maradjon a szívünk, hogy én éber maradjon, hogy nyitott legyen a szívünk, nyitott legyen a fülünk, hogy meghalljuk ebben a helyzetben is. És én hiszem, hogy Isten ezt akarja nekünk tanítani, hogy tanuljunk meg a viharok között is Istennel kommunikálni. Puha maradjunk, puhák maradjunk, a szívünk puha maradjon ő felé, és hogy meghalljuk az ő szavát ebben a helyzetben. És nézd meg, hogy Pál ebben a helyzetben ugye hal Istentől, és egy valóságos reményt ad nekik. Ne aggódjatok, ne féljetek, meg fogunk menekülni, a hajó oda fog veszni, de mi mind megmenekülünk. És ne féljetek. És ugye azt is elmondja, igen, hogy egy szigetre fogunk kijutni. Hogy itt van egy sziget, és oda fogunk jutni. Egy valós reményt ad Pál ezeknek az embereknek. Ja, nem csak azt mondja, hogy oké, csak így összpontosítsatok, vagy jól koncentráljatok, csak így higgyetek magatokba, bízzatok magatokba, legyetek erősek, és akkor majd kijutunk, mi nem baj ez a vihar, mit nekünk ez a vihar. Túl fogjuk élni, mert mi erősek vagyunk. Hogy egy ilyen helyzetben hát én lehet, hogy ezért bedobnám ezt az embert a vízbe, hogy na, hát nem erre van szükségem most éppen, hogy így legyek erős. Hát figyelj, végem van, kész, feladtam. Hát nem, adj valami mást. Nehogy én magamba bízzak. Hát kész, nézd, itt vagyok, éhen, szomjan, már hetek vagy napok óta ebben a viharban, hát valami több kell lennél. És nagyon tetszik, láttam egy videót, egy ilyen néhány perces, három perces kis videót. És arról szól, hogy egy ember beleesik egy lyukba. Egy nagyon mély, sötét lyukba. És jönnek emberek, és különböző tanácsokkal látják el. Hogy tudod, itt vagy ebbe a lyukba, de csak így, tudod, ez nem is a valóság. Tudod, ez csak így mindegy ilyen képzelet. És valójában nem is vagy ebben a lyukban, ez csak így a te elmédnek a becsapása. És csak így meditálj ezen, és majd meglátod, hogy így kiszabadulsz ebből. És akkor jön egy másik ember, aki azt mondja, hogy hát ez a rossz karmának a következménye, és meditál sokat, vagy koncentrál sokat, és majd a következő életedben lesz egy jobb karmád, hogyha majd most, majd így jobbat teszel. És akkor jön a következő, ugye akkor imádkozz sokat, meg cselekedj jót, naponta ötször legalább imádkozz, és akkor majd bejutsz talán a mennyországba, majd eljutsz odáig. És ugye jönnek ezek az emberek, mondják az okosságaikat, de senki nem ad ennek az embernek egy valódi, igazi reményt. És akkor jön egy ember, és lekiált neki, hogy akarsz szabad lenni? Igen. És ledob neki egy kötelet, lemászik hozzá, és kiviszi ezt az embert ebből a kötélből. És hogy másznak ki ebből a lyukból, és ez a kötél hová volt kötve? A kereszthez. És ugye ez az ember, Jézus volt, aki jött, és lemászott ehhez az emberhez. Aki nem csak fentről így dirigált, hogy ezt kéne tennem, nem jött, és azt mondja, hogy tessék, akarsz szabad lenni? Igen. Akkor én lejövök hozzád, én itt vagyok, és én kiviszlek ebből a sötét lyukból. És ugye oda viszi a kereszthez, hogy ez az, ami megszabadít, ez az, ami kihoz téged innen. És ugye a mi életünkben Isten egy valódi reményt ad, egy valódi megoldást. És ugye ez a mi kereszténységünknek a nagy különbözősége a többi vallással. Hogy a mi Istenünk lejött. Az lejött közénk. És nem csak föntről mondja az okosságokat. Nem csak így mondja, hogy bízzál meg, higgyél meg, erős legyél meg, legyél, bízd magadban. Hanem ő ide lejött, és adott egy példát. Ő megmutatta. És azt mondta, hogy ő itt, én adom a lelkemet beléd, hogy ő vezessen, hogy segítsen téged. És Isten, amikor szól hozzád, egy ilyen valódi reményt akar adni. Egy valódi reményt ad. Ő nem csak így puffogtat nagy dolgokat, hanem abban igazság van. Az valóság. És az be fog teljesülni. Arra támaszkodhatsz, abban bízhatsz. Az egy szilárd dolog, az egy biztos, az nem változik. Isten szava, Isten igéje, az nem változik, az változhatatlan. Isten nem ember, hogy meggondolná magát. Hogy amit ő megígért, azt meg is fogja tenni. És amit itt Pálnak Isten megígért, azt meg is tette. És ezt látjuk a következő versekben. Olvassuk el a 27-es verstől a rész végéig. Eljött a 11. éjszaka. Tehát 11 éjszaka, 11 napja. Ja, 14. bocsánat. Teljesen ezért szét vagyok esve jó olvasásban. Tehát 14. az még rosszabb. Tehát 2 hét. Bú. Eljött a 11. Nem 14. csak viszont. Tehát eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Akkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóból. Le akarták ereszteni a mentőcsónakokat a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek, és így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az Isten, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajaszála sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltak a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerbe hagyták, egyúttal a kormányút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlákat szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfutatták a hajót, amelynek óra befúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Bármilyen ilyen bátrak tudnánk lenni, mint ezek az emberek, és nekem nagyon tetszik az, ami itt történik, hogy ugye közelednek ehhez a szigethez, ugye minél úgy néz ki, hogy minél alacsonyabb a vízszint, és ugye közelednek a szárazföld felé, ugye ezzel a mérőonnal ugye mérik, és 20, aztán 15, és ugye várják, hogy mi fog történni, ugye félnek, hogy nehogy zátonyra fussanak, és ugye azt látjuk, hogy a hajósok, a matrózok meg akarnak szökni, ugye lebocsátják a mentőcsónakokat, és azt gondolják, hogy na majd ugye beülünk, és akkor iszkiri, eltűzünk innen. És ugye Pál azt mondja a parancsnoknak, hogy ezt meg kell akadályozni, mert különben mindjárt itt fogunk veszni. És itt ez a lenyűgöző, hogy fogják a katonák, elvágják ezeket a köteleket, és a mentőcsónakok ugye elúsznak, és tehát most már ugye teljesen rátámaszkodnak, vagy rábízzák magukat arra, amit Pál mondott. Most már nincs semmi menekvés, most már csak ez van, most már mentőcsónakok sincsenek, nincsen B verzió, csak az, amit Pál mondott, amit Isten mondott Pálon keresztül. És mennyire bátorító ez, hogy igen, ezek a matrózok, látjuk, hogy nem mindenki hitt el, amit Pál mondott, de a százados, a vezető és a katonák, ugye, ők bíztak, ők hittek Pálnak. És micsoda nagy evangelizáció volt ez már, igaz? Hogy azt mondják, hogy na jó, oké, akkor most már azt tesszük, amit Pál mond. Eddig nem hallgattunk rá, mert nem kellett volna indulnunk, de jó, akkor most tényleg ezt tesszük. És ugye elvágják a mentőcsónakokat. És ugye most már nincsen más. Nincs más lehetőség, csak ez az egyetlen egy. Hogy rátámaszkodunk Istennek az ígéretére. És ugye mennyire nagy kockázatot vállaltak ezzel. Hogy ott volt még a mentőcsónak, hát jó, maximum akkor beleülünk, és egy páran megmenekülünk, és lesz majd valahogy. De ugye itt semmi. csak az, amit Isten mondott. Csak az, amit Isten ígért. Miért teszed? Miért teszed ezt? Miért teszitek ezt? Mert Pál ezt mondta, hogy Isten ezt mondta nekem, vagy neki. És hogy meg fogunk menekülni. És hogyha most ezt nem tesszük, akkor viszont nem fogunk megmenekülni. Azért tesszük ezt. És ugye ez kockázatos. És ugye Istennek engedelmeskedni, ez úgy néz ki, hogy ez kockázatos. Mert minden az ellen, minden ellent mond ennek. Ugye? A testünk, az agyunk, a körülmények sokszor, ugye azt mondja, tehát ne bíz Istenben. Hogy ne reménykedj abban. Ne higgy abban, amit ő mond. Ez ugye teljesen így ilyen hihetetlen az egész, ilyen abszurd, hogy most ezt elfogadjam, hogy ebben bízzak. Minden arra utal, hogy tartsd meg azt a mentőcsónakot. Minden idegszálam ezen van, hogy valami biztosíték legyen mindig úgy Isten ígérete mellett. Hogy igen, hát, ha nem is sikerül, akkor majd ott a mentőcsónak. De engedelmeskedj ennek, hogy kockáztass. Így bízd rá magadat Istennek a szavára, Istennek az ígéretére, amit ő mond, amit ő megígért. És Isten hű lesz, és meg fogja tartani az életedet. És Istennel járni, hogy Isten mellett dönteni, az igen, ez ilyen kockázatos. Tehát úgy tűnik, hogy ez ilyen kockázatos, ugye, hogy mert ő nem ad egy másik alternatívát, vagy nem ad egy ilyen menekülő utat. De Isten erre hív minket, hogy így bízzuk rá az életünket, hogy így dőljünk rá, hogy higgyük el, hogy ő meg fog tartani. Hogy Uram, elég, ha hiszek? Elég, ha én hiszek abban, hogy Jézus meghalt értem. Elég ez, hogy biztos nem kell valami más, hogy valamit kéne csinálnom, vagy többet imádkoznom, vagy több jót csinálnom. Uram, biztos elég ez? De azt mondja, igen, elég ez a kegyelem. Én kegyelemből hitáltal váltalak meg, hogy ezt a módot választottam. És így járj az én élet, így ijed az életed nektelem, hogy így kegyelemben, hogy rám bízod magadat, hogy így igen, ez ilyen kockázatosnak tűnik, de engedd, hogy így megtapasztaltassa veled Isten ezt, hogy amikor így rábízod az életedet, amikor elvágsz magad körül mindent, akkor így megérzed, meglátod, megtapasztalod, ahogy Isten munkálkodik. És milyen hatalmas lehetett az, amikor minden ember kijön a vízből, kiúszva, ki mindenféle fadarabokon, és elkezdik számolni őket. 1, 2, 3, 150, 210, 276. Na még egyszer, 270. Megvan mindenki. És mindenki jól van? Igen, jól vagyunk. 276, és ahogy Isten megígérte, mind a 276 ember megmenekült. És ugye ebben bíztak ezek az emberek. És erre álltak rá, erre az ígéretre. És ugye a parancsnok nem engedte, hogy megöljék a katonák, a rabokat. Ugye bízott, hitt ebben az ígéretben. És milyen lehetett ott a parton megállni, és megszámolni az embereket. És ezért Isten újból hűséges volt, hogy Isten tényleg megtartotta az ő szavát. És Isten nem ember, hogy ő meggondolná magát. Hogy amit megígér, azt meg fogja neked tenni. És csak így bízd rá magadat, és bízd rá a teljes életedet. minden apró részletét. Mert megéri. Megéri. Mert olyan különleges, olyan gyönyörű, amikor megtapasztaljuk, amikor járunk az ő gondoskodásában, az ő ígéreteiben. És olyan jó abba így belesétálni. Jó elfoglalni ezt az ígéret földjét. Amikor Isten megígérte Izraelnek, és ők jöttek lépésről lépésre, és elfoglalták azt. Csak így bízd rá magadat. Bízd rá, és ne félj. Vágd el bátran azokat a mentőcsónakokat. Vágd el azokat a köteleket. Kockázatos, igen, ijesztő, de Isten ott lesz ebben a viharban veled. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy közöttünk, és szólsz hozzánk. Uram, azért imádkozom, hogy annyira ez van a szívemben, hogy ezekben a viharokban is, Uram, halljuk meg a szavadat. És hadd legyünk ilyen érzékenyek ezekre a szellemi dolgokra, érzékenyek arra, hogy mit akarsz nekünk mondani. Uram, kérlek, hogy ne keményítsük meg a szívünket az ilyen nehéz helyzetekben. És hadd legyünk olyanok, mint Pál, aki ebben a viharban is találkozni tudott veled. Hadd legyünk olyanok, mint ez a százados, ezek a katonák, akik rábízták magukat az ígéretedre, és elmerték vágni a mentőcsónakokat, és elmerték vágni azokat a köteleket, és nem maradt nekik semmi, csak a te ígéreted, a te szavad. Uram, így mi ebbe akarunk kapaszkodni. Nem akarunk emberi bölcselkedésekbe, nem akarunk emberi erőben, nem akarunk magunkban bízni, hanem benned, Jézus, a te ígéreteidben. Mert köszönjük, hogy azok mind végig, mind örökké megmaradnak. Hogy a te igéd a szilárd, hogy a te igéd az örökké való, Urunk, és ez nem változik. Uram, hadd legyen a te igéd a mi életünkben egy olyan mérföldkő, egy olyan tájékozódási pont, amihez mindig mehetünk. És hadd legyen mindig puha a szívünk, hogy amikor hozzád megyünk, a te igédet megnyitjuk, akkor hadd halljuk azt, hadd értsük azt meg, és hadd is tudjuk megcselekedni. Uram, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük az irgalmadat. Kérünk, hogy áld meg a közösségünket, és légy itt velünk továbbra is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.